المضطرب. ما اختلفت وجوه حيث ورد من واحد أو فوق متنا أو سند، ولا مرجحا هو المضطرب وهو لتضعيف الحديث موجب، إلا إذا ما اختلفوا في اسم أو لثيقة فهو صحيح مضطرب. الزركشي القلب والشذوذ عنه والاضطراب في الصحيح والحسن، وليس منه حيث بعضها رجح، بل نكر ضد أو شذوذه وضح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي رحمه الله: الزركشي القلب والشذوذ عنه والاضطراب في الصحيح والحسن. ginnaw bi nga xamantene gis nañ lan moy muttarib, joxe nañ ci exemple ci ittirab, ci sanad ak ittirab ci mat, wax nañu atem te mom moy wa huwa li tad'if al hadith mujibu, day waral day dal ak hadith bi, ci lolou sax la waxu imam az-zarkashi bi di delu si rahimahullah. Waaye wax nañu exception bi nga xamante ne moom moo mën a am, donte ittiraab wér am na. Léegi insha allah mu war a ñëw ci waxu benn imam bu mag di koo xamante ne ku ràññeeku la ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim, mooy al imam أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن بهادر بدر الدين الزركشي رحمه الله. موم من الزركشي موم مي تودو كون الامام ابو عبد الله موي داقنت موي كنيه بي بدر الدين موي لقب بي موم لا نكو دان موي لقب موي تيتر امنا ينين نك يو باري صح ndax bokk na ci dañ nan ko al minhaji, ndax dafa manon minhaj bu an-nawawi rahmalahu da ko maîtriser won, diko sharha, diko jangale sa suné, dañ ko ko daan wax tamit. Naam, az-zarkashi abu abdullah muhammad ibn abdullah ibn bahadir moy di gëna sax manam am, ndax am nañuy wax muhammad ibn abdullah ibn no muhammad ibn bahadir ibn abdullah dedet muhammad ibn abdullah ibn bahadir lol moy li gëna sax insha allah. Al misri ndax misra la dekon, at turki ndax turk le moy origine manam mom égyptien d'origine turk la comme niñ koy wax. Az-zarkashi, az-zarkashi zar ak kash kashida manam zar ak kash dañ ko az-zarkashi moy bi mu nekké xalé papam en fait ci loolu la doon liggéey, moy zar moy or, kash moy zar moy or, kash moy borom zu moy borom, légui borom or manam nga xamantene, mais nak fi liñ ci djublu manam mom moy manam bat la bo xamné farisiya la moy pers la ci fars. Maintenant legui li nga xamantene mom la ci dublu nak moy or yi manam nosé manam ak nan lañ ko tuddé way rab giñ ko don rabé ak soi voilà ak soi lolou mom la ko tuddé mo ñom lolou lañ don def. Legui papam lolou la don liggéey mom tamit mu nekkon di and ak mom ci lolou bi mu nekké xalé. Ash-Shafi'i ndax Shafi'i mazhab la kon bokul ak Shafi'i ak ki nga xamne mom ñoo bokku tour en plus Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah ha Az-Zarkashi me ko al-Hanbali da ko Hanbali al-Madhhab la d'ailleurs ñoo bokku tamit époque bi nga xamantene mom lañu dundu koku mom mom moy ki nga xamne mom mo sharh Mukhtasar al-Khuraqi al-Khuraqi rahimahullah comme niko manam bok na ci moy ki bindu sharh bobu sharh Mukhtasar al-Khuraqi bi rahimahullah bok ak al-Mughni bi nga xamantene Ibn Qudama al-Maqdisi moko bind rahimahullah ñaari Zarkashi yeb ñom ñep ay ponkal lan ay borom xam xam lañ ñu bok jamono juñ dund sauf que ke moko makon mom mo dund mom année 772 le génn aduna à l'âge de 49 ans comme Imam Az-Zarkashi bi nga xamne mom tamit à l'âge mano année 794 le génn aduna à l'âge de 49 ans wa mom mi ngi gëna aduna à l'âge de 700 manam mi ngi gëna aduna 745 ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dañ ci wax tamit al-mustanif mom Imam Az-Zarkashi rahimahullah ndax bari gi nga xamantene mom lu bari lu mu doon bind ay téré nga xamantene premier téré bi nga xamantene mom lu bind mom moy ar-rawdatu manam la def ay sharh parce que da dan dem ci Imam Al-Bulqini Sirajuddin Al-Bulqini rahimahullah Sheikhul Islam nga xamantene mom moy serigne ñom Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ak ñom ñi manam dem jël di jël tire bi ben par ben di ci def manam diko ab di ci def ay commentaires ay sharh ak ay hawashi wala di expliquer manam nga xamantene yu ba nga xamantene mu dajale ko mu nek téré bu re ci am solo téré mi nak bok na ci téré yi nga xamantene ñom ñoy gëna rañé ko yu bind rahimahullahu rahmatan wasi'a mom moy sharh bu def ci sahih imam bukhari rahimahullahu ak manam amna nukat tam bu def ci ibnu salah rahimahullahu ci muqaddimatu ibnu salah niki nonu al-burhan fi ulumil qur'an amana mom moy téré bi gëna siw ci téré yi bind al-burhan fi ulumil qur'an téré le bu ama am solo ci ulumil qur'an danaka man individuellement man personnellement gisaguma téré bu gën ci ulumil qur'an téré bu mel non parce que al-itqan rek lañ mëna wax moy al-itqan fi ulumil qur'an bu imam as-suyuti rahimahullah mom lañ ko mëna comparer mais bu imam az-zarkashi bi mom téré le bu am solo amana sax mom moy big mom mo gëna bax touti al-itqan amana mo gëna bax touti téré le bu yéme ci xam xam al-qur'an niki nonu bin ay yeneen téré yu bare sharhana minha sharhana manam minhaj bi imam an-nawawi rahimahullah sharh al-wajiz al-wajiz bu imam imam al-ghazali rahimahullah sharhana ko bin ay téré yu bare ci fan yu wuté ci walu xam xamu diiné yu fiqh hadith al-quran et cetera ba ci tawhid bi kalimatu la ilaha illa allah daf ko sharha ci lu wara jégué 200 pages à peu près té liko ko yobé moy dafa néna dafa tudd nelaw d'ailleurs mi ngi ko wax ci introduction bi ci téré bi mi té mëna dama don nelaw guddigi mënuma nelaw tay wala mu tudd mënuma nelaw mëni xaaruma juk ko bind rek li nga xamni mom la téwlu ci ay maana la ilaha illa allah mu bind ko ci guddigi nonu 200 pages téré bu am solo la ci maana la ilaha illa allah manam nga gis ni ñom seen xam xam dañ ko don mokal dañ koy tak wala xam xam non la mel xam xam mum day and ak yow imam az-zarkashi rahimahullah ta'ala bokna ci manam mom bimu amé juroom ñaari at la jikko tok jotayo ndey sant jotay xam xam yi rahimahullah rahmatan wasi'a wa legui te bo papam moko comme niñ ko gisé rek papam moko don yobbu ci jotay xam xam yi comme ni nga xamantene non la manam borom gëneel yi di def ak seen doom yi di len téla tambal ci at yu ndaw yi ñuy dem di sé di fekk ji jotay xam xam yi bu yalla défé ñuy comprendre parce que tamit dinañ comprendre dara légui lool nak day def ci seen xol ñuy magalé ak mom diko xam et cetera niki nonu mu dem manam dem na tamit Damas fele ci Syrie dem na fa jang na fofu fekk bobu exactement mom moy mom mul amon 7 ans kesse parce que ane 752 ginnaw gadda yent bi la sallallahu alayhi wa sallam demar na fa benen ane bi mu am manam bobu ane 763 ginnaw gadda yent salasan fekk mu am 18 ans dugg na ci dekk yu bari comme halbe et cetera nek ko xamantene dafa don jang di yiti wo fiqh ak usul ak hadith particulièrement kon mom téré bi mu jëk bind nak comme niñ ko waxe on ci rawda mom bima amé 24 ans lako bind non sharh bo nga xamantene mom sharh rawda comme def ci ay hashiya comme ni nga xamantene non lako hafs ibn hajar rahimahu allah ta'ala wax neena lol bi ngi koy def ane 769 la ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wasallam lol bi ngi ko wax ci ad-durar kamina imam az-zarkashi rahimahu allah ta'ala amon na juromi dom kenn ku tuddu don aisha ak fatima ak muhammad ak ali abul hasan ak ahmad dañ ko don wowe ahmad bobu abdul wahhab legi ñom ñi ane bi mu génné aduna ane bobu 794 ñom ñep tok na jotta yon ak ñom ta jang ay hadith ñuy deglu di jang hadith yu bare bare ci tok jotta xam xam yu bari sax après ak yenen ci xéetu xam xam après mu ijaza la ñom ñep fekk subhanallah chat bi bobu 2 ans kessa la amone gis nga lool manam ngir lan ngir xërtel leen ci xam xam ak sakku ko parce que lolu bon nagn koy manam lolu tamit lu yello la nit ñi diko def tamit manam gis xalé yi ni ñeké xalé xirtu lu xam xam wala bok ñu am yaakaar ci ne manam ngir encourager leen ci ñu dem sakku ci xam xam dem jang ji ci borom xam yi dem jël ji téré yi lire ko tout ça manam ñu defal leen ay ijazat ci walu xam xam su ko defé mbir mi nek lo xamantene manam ñu ci gor gor lu bu ko defé ñu mujjë nek ay nit ñoo xamantene dañuy ragné ko comme niñ ko gissé ci imam as-suyuti rahimahullah nga xamantene mom bi mu nekké comme niñ ko waxé won bi mu amé 2 ans lañ ko yobbon ci al-hafiz ibn hajar rahimahullah ci juma ji fofu ci misra mu ijazal ko allah allah kon imam az-zarkashi rahimahullah ta'ala bok nu manam amna serigne yu bari comme ku melni Salahuddin Al-Maraghi ku melni Al-Imam Al-Hafiz Mughlatay ku melni Al-Imam Al-Hafiz Abu Al-Fada Ibn Kathir moy isma Imam Baw Al-Imam Al-Hafiz Abu Al-Fada Ahmaduddin Ismail Ibn Umar ibn kathir ad-dimashqi ak ñeneen serigne ño xamantene ñoom ñep ay boromi ngeeneel lañ te ñu maglu na rahmatullah alayhi ñu bare bare nak la ci am wa ñu bare sax ci ay serigne la am niki nonu imam az-zarkashi rahimahullah ta'ala nekkon na ko xamantene da dan am manam da dan jangala tamit ñu bare bare te bok na ci talibim yi tamit ñom comme imam al-barmawi ak al imam muhammad ibn hasan kamaluddin al-iskandari ak ñeneen ak ñeneen rahmatullah alayhim nga xamantene ay talibim lañ mom tamit niki nonu mom talibé yu bari la yoron rahimahullah rahmatan wasa dan yitté wo kon ci jangalé ak di ak ifta manum di moy di ubé di def ay fatwa niki nonu mom mo nekkon serignu al-khanaqatu karima manam genre place la bo xamanténu dañ fa dan jangé mu nekk genre dara fuñ ci djéj du fa jamo yalla di fa tarbiya talibé yi mu nek comme genre université nga xamantene mom mo nekone serigne bo fofa difa mom lañ fa falone té fofu kuñ fa dan fal day fekk vraiment nga ragné ku lol imam az-zarkashi rahmo allah ta'ala mom lañ fa tégon ndeysane muy yar talibé yi daan leen jox ay sikar ay werd di leen tarbiya ndax mom ci bopam comme gis na ci ben tarjumam ñuy wax ne manam mom fofu mom mo fa nekkon serigne bo nga xamantene mom mo daan tarbiya ni ñi ci walu tasawuf imam az-zarkashi rahimahullahu ta'ala borom yitte bu kawela won comme ni nga xamantene non lañ ko gisse bo bindé 64 livres quand même ci digënté 25 ans ci livre yu li ci ëpp ay téré yu maka mak lay doon lolu day wone manam ne nit ki kat manam ko farlo la won ci walu ci xat ci xam xam niki nonu tamit borom xoxom yi tag nañ ko ci jaamu yalla am gu sel ak ni nga xamantene mom moy jikkum ju rafet ak tamit bëgg gi nga xamantene mom la nekkon nit ko xamantene bëggul won di feñ wa daf daan faral di wala bëggul won di feñ daf doon nebeutu lu bari d'ailleurs lool mom mo waral ci biir dundum sax siwu ci nonu mi ngi siwé deug deug deug ginaaw bi mu genn aduna rahmalahu ta'ala rahmatan wasi'a kon imam az-zarkashi bobu kon mi ngi genn aduna ane 794 ginaaw gadda yantib sallallahu alayhi wasallam fek mu am 49 ans subhanallah andak manam ni nga xamantene nonu la magge rahimahullahu rahmatan wasi'a mom imam az-zarkashi lan la wax mun al qalbu dafa ne qalbu nga xamne dinañ ko gis insha allah moy jallar bi comme ni nga xamantene nonu lañ ko manam dina ñew insha allah ci lan moy al qalbu moy waxon nañ ko moy nga jallar bi wax nga wara wax changer kenn wala wax fu mu warul wona nek nga changer ko muné kon al qalbu wa shuzuzu ak beru an feñ na wal ittirab ak ittirab manam jaxaso ak hadith comme niñ ko gisé ñett yi yépp manam al qalbu ak al shuzuzu ak al ittirab ñepp danañu feñ fi sahihé ki hadith bo xamné sahih na wal hasan ak hadith bo xamantene hasan na manam kon lolu moy leg hadith mu am qalbu wala mu am shuzuz wala mu am ittirab andak ne hadith bi du ko téré wir du ko téré nek hadith bu sahih du ko téré nek hadith bu hasan manam kon li ëpp ci li nga xamantene mom moy hadith yi manam suñu amé shuzuz wala ñu am qalbu wala ñu am ittirab lu ci ëpp moy ne hadith yi dañuy lan da'if waye du tout temps manam kon du tout temps waye lolou mom moy li ëpp ci li xew waye leg leg hadith bi manam mu am ittirab comme niñ ko gissé ci jotay bi wessu ci exemple mahr gi manam tian ga manam hadith bobu manam bi imam ash-shafi wa radiyallahu anhu da ngay giss ne kon lolou day tektale ne manam keni da ga amna waye lolou yakku ci dara te d'ailleurs amna ci yenen inshallah dinañ ko gis ndax ittirab leg leg mu am mais du indi ben problème comme tay par exemple su fekente ne ittirab bi manam ci cadeau gi rek la nek lolou ñu joxe ci exemple par exemple ittirab bo xamantene ci cadeau gi kesse la nek comme tay par exemple hadith bi nga xamantene mom la borom xam yi tuddé hadithul wahibat nafsaha nga xamantene nit ki man moy ndaw sos ñu won ci yenen tibi sallalahu alayhi wasallam ne ko dama la jox sama bop yenen tibi sallalahu alayhi wasallam ga bugg won am ben way bu ne ko man dey so mako joxon manam man de bëgg nako moy hadith bu siiw bobu man de yenen tibi sallalahu alayhi wasallam yow de so ci amul soxla man amna ci soxla mu ne ko lo yor après mu nan ko nangam yoruma li yorum bam nan ko alquran okay mu ne ko waw mu ne ko zawwajtuka ha xam nga amna ci zawwatuka ha riwaya moy joxna lako soxna ankahtuka ha seyele na lako malaktuka ha momale na lako amlaktuka ha batay joxna lako nga mom ko makanna ka ha jappandal nañ lako yeb ay bat la yo xamantene ñu ñew lañ te yi ci ëpp ñi ngi ci ñaari sahihi ci hadith bobu andak lolu hadith bi manam gis nga kon ittirab la mo am ci bati waye lolou terewul hadith bi wer terewul hadith bi manam nek lo xamantene luñu meuna jëfëndiko parce que de toute façon ñom ñep ñoo nuro ñoo xaw ñoo bok maana gis nga ñom ñep ñoo bok maana kon lolou da koy firndel léegi nag tamit ittiraab am fekk du am benn problème comme te loolu moom mooy maanaa xadiisu xaj bi maanaam xaj bi su naanee ci ndab iza walaxal kalbu fi ina ahadikum fal yaxsilhu saba marat maanaam fal yaxsilhu saban su xaj naanee ci ndoxal kenn ci yéen nañ ko raxas juróom ñaari yoon ndab loolu maanaam fi ina ndabal kenn ci yéen ndab loolu nañ ko raxas juróom ñaari yoon boo xoolee maanaam riwayat yi ci ñëw boo leen dajalee da ngay gis riwaay bu nekk saxee imam muslim uulaahunna bi turab bu njëkk bi maanaam da ngay gis riwaay bu ñëw ci muwatta ak ci saxee bouxaari amul lim amul suuf tudduñu ci suuf bu ñëwee ci saxee muslim uulaahunna bi turab bu njëkk bi na am suuf nga gis bu ñëw ci sunan imam at-tirmidhi uulaahunna aw ukhraahunna bi turab bu njëkk bi ak bu mujj bi na am suuf nga gis ci riwaya bu nekk ci sunan ad-darqutni rahmahullah ihdaahunna bi turab benn ci ñoom na ànd ak suuf nga gis yeneen riwaya yoo xam dañ naan as-saabi'atu bi turab juróom ñaareel bi na am suuf nga gis riwaya bu ne abdullah ibn mughafar hadith radiyallahu anhu ci benn hadith bi moom mooy ukhra mooy waafiruhu saminata bi turab na ngeen ko lenqalee juróom ñetteel ba ci suuf léegi yi yépp maanaam mu mel ni xam nga lii ittirab la mais ittirab bi ittirabun xayru qaadixa la maanaam ittirab la boo xamante ne du yàq dara du tere xadis bi wér du tere ñu mën ko jëfandikoo ndax riwaaya bi doon wax naan iwulaahunna bi turab boobu la ñuy jàpp mooy bu njëkk bi moom mooy suuf ñaareel bi ndax parce que maanaam ñaareel bi mooy bi wax uulaahunna ukhraahunna maanaam borom ki ko wax dafa sikki sàkka benn ci ñu benn bu njëkk bi la wax wala bu mujj bi nañ ci def suuf léegi comme xame woon nañ ko ci riwaay bu wér bële ci version bu wér bee dañu jàpp ne kon benn bi moo war a am lan bu njëkk bi mooy am suuf mu des itraab maanaam mu des ihdaahunna benn ci ñoom na am suuf kon bu boobaa benn ci ñoom na am suuf sans précision mais am na riwaaya bu ñëw précisé ban la war a doon maanaam boobu mutalaq la ihdaahunna mutalaq la muqayyad maanaam bi ñëw tënk moom mooy bëri maanaam di wax ne nañ ci def maanaam ci nañ ko def ci bu njëkk bi léegi mu des rek benn problème mooy awafiruhu sa mën a saabiata bi turab wax ne saabiata bi turab juróom ñaareel bi na am suuf boobu ni ki nga xamante ne maanaam bi ci des moo gën a dëgër mooy uulaahunna bi riwaaya boobu moo gën a dëgër kon bu boobaa day nekk chaise par rapport ak bi ci des léegi mu des ukhraahunna maanaam wa afiruhu saminata bi turab ngeen lenkale ko juróom ñetteel bi ci suuf mooy loolu juróom ñetteel bi c' est parce que dafa bokkul genre maanaam comme bi am suuf ak ci des bokkuñ genre moo tax ñu tuddee ko juróom ñetteel parce que boobu ñaari lenkale le fait que nga def ci ndox lenkale dugal def ci suuf maanaam nga def ci ndox def ci suuf yëngal sànni loolu il faut nga lenkaliwaat ko muy juróom ñetteel léegi loolu nag moom la tudde maanaam juróom ñetteel maanaam kon boobu mooy bu njëkk bi léegi yooyu yëpp maanaam soo leen boolee maanaam da ngay gis ne mëneef na leen a boole te ala kulli xaalin lii yéemi comme li imam alqarafi wax rahimahullah mooy maliki yi dañoo baj complètement affaire suuf si maanaam ñoom dañu suuf si kenn du ko jëfandikoo te lii yéemi maanaam li doy waar mooy xadis yi wér nañ yi wax ci affaire suuf léegi même bu ñu doon wax ne xaw ittiraab dafa am mais ittiraab gi au moins xam nañ ni suuf dana ci ne au moins xam nañ ni am na suuf léegi lu teree ñu wax ne fan lañ koy def rek maanaam léegi kon foo ko def baax na ñu daal di jàpp riwaaya ihdaahunna foo ko def baax na lu teree loolu mais nga dindi loo xamante ne sax na complètement moo tax imam az-zarqaani rahimahullah mu dani déedéet lii ittiraab bu garaaw la mais ku xool di nga gis ne li imam alqarafi wax rahimahullah mooy dëgg maanaam maliki la moom ci boppam mu ne li gën a yéeme mooy suñu borom xam-xam yi maanaam ñoom dañoo duñu jëfandikoo suuf ci lu ñu joyal loolu moom lu kéemaane la lu tukkee ci ñoom lu tumranke la lu tukkee ci ñoom te loolu mooy dëgg ndax maanaam tamit li nga xamante ne moom mooy li wér mooy ne suuf moom am na ci biir mi wallahu aalam par exemple loolu exemple la boo xamante ne ci terewul hadis bi wér pourtant ittiraab am na ci mais terewul hadis bi wér moo tax imam muslim rahimahullah indi ko ci sahiham da ngay dégg kon lolu lu mata bayyi xel la legi mom mu ne walaysa minhu haythu ba'daha rajah bal nukru dibbin aw shuzuzuhu wadah walaysa nik bokku walaysa ded minhu di bok ci mom ittirab manam hadith muttarib haythu sa yo xamantene ba'daha len ci mom manam len ci hadith bi ci wal hadisi rajah dafa note manam ittirab ñewna ñaari hadith ñew melni lu wuté wala ben ñew wuté ak morom bi mo xam ci cyallale gi la mo xam ci matnu bi la ci hadith bi am lu note moromam lolou fu mame bu amé lu note morom lolou bu boba kenn duko tuddé muttarib kon bu amé lu note rek kenn do ko tuddé muttarib nga né kon lu xew numu ko tudde mo bal bayil joju wax tudde ko nukuru duddin safanu manam nukuru manam neel munkar la duddin safan ka mom moy munkar kon li note liñu note koku nukuru la manam dafa am nakara ci bir manam moy contraire bi mom mo am mom lañu wax ni hadith bob mom munkar la awolo bok shuzuzuhu safanu kontere manam beruk kontereram manam beruk safan ba moy lan moy li note mom kon dañ koy jappé mu nek mahfouz liñu note mom ñu tuddé ko chaz wala bok su fekkentene liñu note mom dafa daif bu boba dañ nan dañ koy tuddé manam munkar liñu note bu daifé dañ koy tuddé munkar li note ñu tuddé ko lan ñu tuddé ko ma'ruf manam kon mbir mi lool la c'est très simple bo gisé ñaari hadith yi melni dañoo contradictoire manam bo mënu ñu leen boole waye tollo wuñu dëgg ray bu boba kenn duko tuddé ci ittirab il faut buñu tollo wul dëgg ray comme niñ ko gisé ci njalbeen gi kenn duko tuddé lan ittirab bala mako tuddé ittirab il faut mu fekk né dëgg ray bi tollo wuñ ko kon bi gëna dëgër mom lañu tuddé lan bi gëna dëgër mom lañu tuddé soit ma'ruf soit mahfouz selon contraire bi nan la mel bu fekkenté né contraire bi dafa da'if ñu tuddé ko ma'ruf bu dé contraire bi dafa sahih dafa wër manam dafa dëgër ku tuddé dañ koy tuddé mahfouz légui nak après boba tamit contraire manam légui boba contraire munkar la nak ak chaz comme ni nga xamné non lañ ko xamé té lolu gisoon nañ ko ci jotay yi ñu doon gis ci walu munkar ak chaz mu né kon lolu watax dafa lèr manam moy lo xamné dafa feñ ba lèr nañ ni wa légui ñu ñëw ci li cheikh ahmed shakir rahimahullah al cheikh ahmed shakir mu né rahimahullah إذا جاء الحديث على أوجه مختلفة في المتن أو في السند من راو واحد أو من أكثر فإن رجحت إحدى الروايتين أو الروايات بشيء من وجوه الترجيح كحفظ راويها أو ضبطه أو كثرة صحبته لمن روى عنه كانت الراجحة صحيحة والمرجوحة شاذة أو منكرة سو أمي حديث بو خمت دفا ديكي أي والو يوتي mo xam ci yah bi la wala ci cyall la gi lañ ñëwé mo xam ci ben nit la joggé wala ci ay nit yu bari la joggé su fekkenté né ben manam riwaya ñe ben ci ñaari riwaya manam ñaari version yi wala bok ci version yi dañoo notal ci ben walu ci niñu mëna notalé manam dañ dafa am dafa note ci ben walu ci yiñ tax ñu mëna notalé comme lan comme par exemple kiko solo mo gëna mokal ba far dak mu na tak wala bok mo gëna yag ak serigne bi nga xamne mom lañ solo wax di wala yu mel non kon bu boba li note mom moy li wer li ñu note day nek chaz wala munkar muna wa intasawat ar-riwayat wa amtana at-tarjih kana al-hadith muttariban wa ittirabuhu mujibun li dha'fihi illa fi halatin wahida wa hiya an yaqa al-ikhtilaf fi ismin rawin aw ismi abihi aw nisbatihi mathalan wa yakunu ar-rawi thiqa fa innahu yuhkamu lil-hadith bi sihha ولا يضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطربا وفي الصحيحين احاديث كثيره بهذه المثابه مانام كون سو فكنتنا نك نيوم نيار دانيو تولو نك نيار روايات ولا روايه ييب نيوم دانيو تولو با باري مانو نيو ديف نين باغا خامتيني مان نانيو نوتال دارا سي كاو دارا حديث بي دا نك مضطرب ittirab gog nak day waral ñu doye dal hadith bi loolul ci ben ka kesse ben rek xal te mom moy su fekenteene woute gi dafa ñew ci tour kiko solo wala bok touru bayam wala bok askanam par exemple woba ki solo mbir mi day daal nek thiqa no fek kiko solo dafa nek thiqa bu boba dañuy manam atene hadith bi hein dañ koy daal di mëna wëral bu boba nak wouté gi nga xamné mom mo nek ci yiñu tuddu té mom moy touru mak touru papam wala askaram exemple yoyu non du ko lor andak né hadith bi dañ ko tuddé muttarib bo démé ci ñaari sahihé moy bu imam al-bukhari ak mom muslim rahmatullah alayhima diñ ci fekk hadith yu melni yu bare bare man wa kadha jazama az-zarkashi bi zalika fi mukhtasarihi fa qala wa qad yadkhulu al-qalb wa ash-shuzuz wa al-ittirab fi qism as-sahihi wa fi قسم صحيح والحسن تي مختصرا امام الزركشي رحمه الله دا فا واخ نه مانام لي لا دوغ مانام نيكي نون دا فا دوغ تي نه تي لولو مو نه لغ لغ القلب اك مانام اك شوزوز اك اضطراب دي نن دوغ تي خاجو صحيح اك حسن مو نه نقل ذلك المؤلف في المطر في التدريب بروم تيري بي بروم تالف بي موي imam as-suyuti rahmalahu moko tokhal ci tadrib moy tadrib rawi munawal ittirab qad yakunu fi al-matn faqat wa qad yakunu fi as-sanad faqat wa qad yakunu fihi ma ma'an ittirab nak legle day am ci cialale kesse legle mu am ci matn yakh kesse legle mu am ci ñom ñaan ñep mun misal al-ittirab fi al-isnad ala ma dhakara al-mu'allif fi at-tadrib hadith abu bakr annahu qala يا رسول الله أراك شفته قال شيبتني هود وأخواتها example بي nga xamantene mom la bu ki talif way wi moy imam suyuti rahmuhullah indi ci tadrib rawi ma hadith sayyidina abubakar radhiyallahu anhu bi non yow yeen ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam dama la gis nga bi jaw muné ko huuda ma bi jawlo ak ay mbokam قال الدارقطني بون avant ñu yeggal parce que waxon nañu dañuy ñew ci ndariñ li ci jotay bi wess dañ ko faté won moy shayabatni hudun wa akhwatuha hud mom ak ay mbokam ñoma bu jawlo bu don manam mbokam yi du mbokk de retam yi non liñ wax ci yentiy Allah rasul ak mbokam du lol kon ikhwanuhu lay wax hut wa ikhwanuhu deng wala wa ikhwatuhu may ala kulli hal do ha ndax hut dam hut du sura du manam hut nit la gor la alayhi salatu wassalam kon bune ha moy surat bi légi kon ce qui veut dire que ni hudu akhawatuha lan moko jaaxal ci yent yalla hud alayhi salatu wassalam lan wala bok sourate bi lan moko ci titlo da ngay gis dañuy wax ne dañuy faral di deg ci ay tokhal yu bari ak ay wax yu bari ñu nan lako ci titel moy aya bi nan wattabi'sabi no naka la ko waxe wastaqim kama umirta waman taba mak ciow woral djubal xoc comme niñ la ko digale yow ak ni tup comme yow manam ak ki ke manam ak ñu tuup and ak yow ni ngeen tuup xot comme ni leen ko diggele muy kon manam mom déjà dañ ko yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko wax na juup xot wax ñi nga xamantene ñoom ñoy mbokam ji manam ñi nga xamni ñoy julli ñi tamit dañu wara mel nonu muy responsabilité bu mu yanu mom yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam mune lolu responsabilité bobu moko bi jawlo wala lolu ko titel bobu bi jaw lolu dañ koy faral di netali naam imam al-alusi rahmalahu ci sharh ci tafsir sar bi tokhal na jele ci al-ala'i rahmalahu ne mom ci bopam dafa genton lolu yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ko ko andak ne mom ci bopam bimu ko waxe par dan ah waye nak lolu gent la comme que gent la yenenbi sallallahu alayhi wasallam ga so genti mom nga gent mais obligé won na li nga deg mu wax ko ci gent gi ke ni ci mom nga la jogé li nga deg ça veut pas dire que ci mom la jogé kon sheytane du melom la lam ila la ya tamassalu sheytane bi sheytane du jël sama forme la wax yenenbi sallalahu alayhi wasallam mais pas ça veut pas dire que lo deg rek mom moko wax lolu ben la ci kaw lolu wala bok benen affaire amna mune imam al-alai rahmalahu deug la mën na neraw gënt yëne tib sallallahu alayhi wasallam mu laaj ko mu wax ko mom mu fogné lé la ko wax manam ndax da fay faté parce que nelaw mën nga yew faté parce que li tax gënt manam mom kessé du nekk séré bu dëgër moy nit ki pour ñu séré il faut mu nekk ci xaal bo xamné da fay mëna fatali kurti lu lèr mais gënt su nit ki day nelawalé comme day nelaw nak manam du nekk ci xaal bo xamné da na mëna tak bu baax manam taxamul lo tax xalé dañ ko wax du mëna ki kuy nelaw et cetera manam dafa am xaal yo xamné tane mëno ko do ci mëna takke kon loolu mëna erreur bi mëna juggé fofu waye deug ay hadith bari nañ toxal ñu siiw hadith yu siiw yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne liko taxa fatte gis nga hadith bi imam at-tirmidhi mi ngi sootul waqa hud la wax da ci hadith yi bu yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa préciser bu baax ana lan moko titel joxena daf ni hud la wa akhawata te mu préciser lan moy akhawata manam mbok yi nga xamantene ñom ñoy mbok sar bi di suratul hud moy lan moy suratul iza zulzilatil ardh suratul iza shamsu kuwirat suratul iza waqatil waqi' ak suratul qamar iqtarabatis sa'atu wa shaqqal qamar suñu setlo sar yi lan lañu bok sar yi liñu bok moy dañuy wax suwat yawmal qiyamati di wax ci yowmal qiyamah ak yafa xew yi fa raglu di wax ci aljanna ak safara ak aussi dañu bok di wax ci manam ay peuple yu ñu alak comme iqtarabati saatun saqal qabr amna ay peuple yu ñu alak la doon netale kadzabat qaum nuuh et cetera kadzabat aad fa kadza et cetera kadzabat qaum lut bin nuzur ata kadzabat deng wala qad jaa ala fir'auna nuzur et cetera manam nga gis ñom ñep mu alak len allah ha sama borom alak len niki nonu sortu hut lol tam nga ci gis alkande yi ñi alagon yi ñu don alak peuple yi manam kon yowmal qiyam manam lepp lu jëm rek ci danger bi nekk ci nekk nit kess rek tout simplement le fait que nit ki nekk nit nekk di dund ci aduna bi danger yi nga xamantene mom mo lekkelo ak lolu moy lan moy ne c'est sûr que nit ki su deful ndank day alku soit ci aduna wala al-akhirah dana fa am problème yoyu nak muy dig yoyu nek ci sar yoyu titel ko ba mu bi jaw lolou moy li nga xamantene moy li ragne ko ndax hadith yi lolou lañu saxal amane aya beul la dedet du aya bobu lolou mom dañ ci meuna dogu ndax lan ndax hadith yi dañu leer nañ ci ne du aya bobu mais li la exactement mom moy liko titel ci hut ci sortu hut wa akhawatu ak ay mbokam yu melni mom wala exactement joxna ci sortu qaf kon sortu qaf la iqtarabati saatu wa shaqqal qamar iza waqa'at al waqi'a iza ash-shamsu kuwirat ak iza zulzilat al ardh yi sar yi la wax ni ñoko titel yi la wax ni ñoom dañ ka titel donc te sar yoy amul benn bu ci istaqim kama umir sa nek aussi wama tawama amul benn bu mu ci nek lulul sortu kon lan motax ñu ne boobu foofu rek la nekk. Naam, dañ na la naam imam al-Alusi rahmahullah nettali na ci al-Alaimum wax na loolu, dëgg la. Waaye loolu duñ ci mën a sukkandikoo au moment où xadis yi leer nañ naan ñu ma lii yéeme nag mooy xadis yi nan la ñuy leeree ba pare ngay sukkandikoo ci gént bu kenn gént. Man loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy li yéeme. Léegi nag mu des xam nga ñàkk xam nga, loolu benn affaire la, ku ko xamul mën nañ ko jéggal. Naam, wallahu a'lam. Kon loolu mooy point bi nga xamante ne laa budda ñu maanaam ñu defoon ci parenthèse. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله دعني قال الدار قطني هذا حديث مضطرب فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق وقد اختلف فيه على نحو 10 أوجه فمنهم من رواه عنه مرسلا ومنهم من رواه موصولا ومنهم من جعله من مسند أبي بكر ومنهم من جعله من مسند سعد ومنهم من جعله من مسند عائشة ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم عن بعض والجمع معتذر مانام ام الدارقطني رحمه الله لان حديث مضطرب لا ندخ حديث بي سولو وون كو لودول تي يونو ابو اسحاق السبيعي تي تي يونو امام ابو اسحاق السبيعي مانام تي امام ابو اسحاق السبيعي مانام اك ووتو غو بار داف تا ام امنا مانام ووتو با ييغ تي فكي وال امنا تي نيوم ньо خامني دنج كو سولو مو نيك مرسل amna ci ñoom ñoo xamne dañ ko solo mu nekk mawsul mu jokkolo amna ci ñoom ñoo xamne dañ ko solo mu nekk ci musnad abubakar sidiq radiyallahu anhu am ñoo xamne dañ ko solo mu nekk ci musnad sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu am ci ñoom ñoo xamne dañ ko def ci musnad sayyidat aisha radiyallahu anha jami' te ñi solo mbir mi ñoom ñep ñu ay siqat lañ té notal dara ci kaw dara loolu dafa nek lo xamantene munul japp munul nek ba paré boole len tamit man ta nek detaay bi aju won ci loolu gisoon nañ ko ci jotaay bi wess wala alhamdulillah minna legi mu joxe benen exemple muna wa mithluhu hadith mujahid عن الحكم ابن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في نطح الفرج بعد الوضوء اكزامبل بتامن موم موي حديث مجاهد مجلوكو تي الحكم ابن سفيان مجلوكو تي النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه مجلوكو تي النبي صلى الله عليه وسلم تي مانام نطح الفرج بعد الوضوء موي غيناو نجاپ مانام جيل ندخ مانام ويس تي بيغي مانام ويس تي بيغي مانام في قد اختلف فيه على 10 أقوال ووتو نانتي تي فكي واخ فقيل واخ نان عن مجاهد عن الحكم او ابن الحكم عن ابيه مانام مجاهد جيلكو تي حكم جيلكو تي ابن الحكم مانام ولا بوك مانام مو جيلكو تي حكم مو جيلكو تي بايام ولا بوك ابن الحكم خامو ني بخم حكم لا ولا ابن الحكم لا وقيل واخنا عن مجاهد عن الحكم ابن سفيان عن ابيه وقيل وخفنا تامت لان عن مجاهد عن الحكم بو خامتاني غير منسوب لا مانام اسكن لا وونكو عن ابيه مو جيلكو تي بايام وقيل واخنا تامت عن مجاهد عن رجل ثقيف مانام بن واي بو دك ثقيف عن ابيه مو جيلكو تي بايام واخنا وقيل واخنا عن مجاهد عن سفيان ابن الحكم او الحكم ابن سفيان دين كون سفيان ابن الحكم ولا بوك حكم ابن سفيان وقيل وقف نان عن مجاهد عن الحكم ابن سفيان بلا شك تي لو امول سكي ساكا وقيل وقف نتا عن مجاهد عن رجل من ثقيف يقال له الحكم او ابو الحكم دين manam mujahid mu jël ko ci ben way bu dekk saxif ñu nan ko al hakam wala bok abul hakam am sik ak sik gi waqila waxefna an mujahid an ibn al hakam aw abul hakam ibn sufyan deeng mujahid jël nañ ci manam kon ci mujahid mu jël ci ibn al hakam wala bok abul hakam ibn sufyan manam mu sik sak batay waqila wax nañ amna benen wax moy an mujahid an al hakam ibn sufyan aw ibn abi sufyan manam ci mujahid mu jël ko ci al hakam ibn sufyan wala bok hakam ibn abi sufyan waqila waqafna tam lan an mujahid an rajulin min saqifin an nabi sallallahu alayhi wasallam wax nañ mujahid han ju jël mu jël ko ci ben way bu dekk saqif mu jël ko ci yantabi sallallahu alayhi wasallam yépp ay wax la yo xamantene dañ ci wouté ci riwaya hadith bobu muna intahama naqalahu fi tadrib fi la limu toxal ci tadrib rahi musayyi rahmalahu jeexal muna wa bis al ittirab fil matn example ittirab ci matn nak muna moy makhtarahu al muallif fihi aidan hadith al basmala as sabiq fil mu'all manam moy example hadith al basmala bi nga xamantene mom moy bi jitu ci biñu gison ci mu'all moy wa ka hadith al basmala fil musnad muna qala al muallif mom asyut manam al sheikh ahmed shakir rahimahullah muna mom asyut bi talif tere bi neena fa inna ibn abd al bar a'allahu bil ittirab kama taqaddam wal muttarib yujami al muallal li annahu qad takunu illatuhu dhalik muna imam asyut rahimahullah dafa ne ibnu abd al barday mom da dafa japp ne sik gi nek ci hadith bi moy ittirab comme ni mu jito won te muttarib mom ak mu'all mom ak mu'allal daño bok manam dañuy dajé ndax leg leg el la gi nga xamantene moy nek ci hadith mu'allal bobu moy ittirab munaw amsalatul muttarib kaseerat al sheikh ahmed shakir rahimahullah dani example muttarib lu bari lañ وقد ألف الحافظ ابن حجر كتابا فيه سماه المقترب في بيان المضطرب امام الحافظ ابن حجر رحمه الله بننا تيري بو خامتاني داف كو تودي المقترب في بيان المضطرب من قال المطبولي في مقدمه شرحه على الجامع الصغير امام المطبولي رحمه الله تي انتروداكسيون بيمو داف تي شرح بيمو داف تي جامع الصغير امام السيوطي رحمه الله دفني افادا واجادا وقد التقطه من كتاب العلل للدار قطني من جارينا ت دفر نكو نو رافيت رافيت تيري بوبو وا مانام داخ داف كو فوري فوراتو ها تي تيري مانام نجارين جي دال داف كا جيل تيبيكو تي تيري بي نيوخ العلل بو امام الدار قطني رحمه الله ام كون لولو موي ليغا خامتاني manam mom moy li cheikh ahmed shakir rahimahullah taala wax lay kon buntu bi insha allah rek ñu tejje ko rek ci ziyada manam ndolant yi nga xamantene mom la al imam as-suyuti rahimahullah taala indi am ci alfiyam bi te nekkul ci alfiyatu al hafiz al iraqi rahimahullah te mom moy ñaari beyti moy illa idha makhtalafu fi ismin aw لثقة فهو صحيح مضطرب الزركشي القلب والشذوذ عن والاضطراب في الصحيح والحسن كون نياري بيت يوي موم مو نيك سي الفيت الحافظ السيوطي تي نيكول سي الفي بو الحافظ العراقي رحمه الله عليهما رحمه واسعه كون يال نني سوني بروم سبحانه وتعالى bi nga xamantene moñu jappalal mom moñu dimbali ba nga xamantene yeksi nañ ci ci manam nga xamantene ñew nañ ba ci buntu bi wala la xamni wal minna yalla nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala jappalal ñu yeggal li nga xamantene mom moy li dess ci alfiya bi ci baraka rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ke musul ñu ci ittirab ci zahir ak ci batin te mu bolan ci nga xamantene dañuy mucc ci gep xetuk ittirab ci walu zahir ak ci batin rawati na li nga xamantene mom moy ci suñu diine ñu bañ ci am ben ittiraf mbir mi leer nañ ci suñu bop ñu xam ko ci xam gu wër ba pare diko jëfë jëfën gu wër diko doxale doxale ñu gu wër ci barke ki nga xamantene mom moy ki mu ko jox mu indil ñuko salawatu rabbi wa salamuhu alayhi ila yawmiddin wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين